warni. Baru Bang Haji. Enakan jadi lelaki ya. Enakan jadi perempuan. Paling enak lapet puan. Diserut-serut jadi es kopior. Gurih kali ini ah. Paling gak enak jadi perempuan. Tua sedikit badannya kendor. Hei. Ngombe wedang lungguh ning